Потім йому зарябило в очах, але не від поранення, а від кольорового надрузки битого скла, що устеляло широкий простір. Це почало недокучливо налазити на нього, проте він не чинив супротиву. Воно заходило у нього з фрагментами, куцами, швидкими, як тіні, спогадами, коли в дитинстві бите скло викликало в нього нечуваний захват. І він виліплював із нього цілі піраміди. Так, у купах чорного пірамідального багна, якого по всій Соснівці було так багато, що вони вивалювалися дітворою у теплі жижі, гріючи спини і животи. Це товчене скло, сам вигляд його, наповнював його якимось безкінечним радісним сумом, що пролетів, розрізав його мозок на шматки, і зараз йому від короткого, як удар щемкого жалю, здавило груди. Перед ним лежав степ. Темні постаті розтягнулися ланцюгом і уже відкрито йшли на нього. Він навіть не дивився на Маузер, а просто лежав, відкинувшись на спину, уперше розуміючи щастя свободи, бодай тимчасової, сидіти і дивитись на білі бетонки та кам'яниці міста, не думаючи ні про гроші, ні про жінок, а запросто слідкувати за сонячними плямами у шовковистих травах. Йому хотілося подовше утримати це. Але свідомість, чиста і спокійна, як у глибокому колодязі, говорила, що ніщо хороше довго не триває. Тому, голубе, вбирай очима, що можеш увібрати, не марнуй, йолопе, часу. І відразу йому зробилось незатишно. Тоді заболіла рука. Він знову задихнувся. Цього разу кулі вдарили поруч, розідерши оббивку, розвісивши повсюди клапті шкіри. Самотні, ліниві кулі, подумав він. Погляд його перейшов на трасу, де у сизому полотнищі полудня шмигали сріблясті цятки авто, чорні коробки вантажівок далекобійок, важко пропираючи рідке повітря ударами сирен клаксонів. І він несподівано вчепився у це залишками розумної думки, наче заглушуючи пронизливий біль, утягнув ротом повітря. Кулі затрусили його джип. Одна влучила у відкритий рот, дві лупонули в груди, притиснувши до спинки сидіння. Андрій пересмикнувся, завалився на бік, але коротка черга підняла його і кинула на кермо. «Усе, хана!» – лямур нічого був мужик. «Тягни бензин!» «На який хар він тобі, бля? Давай мотати звідси!» «І то, бля, діло, нам треба встигнути на його хату. Пока, Андрюха, зустрінемось у пеклі!» П'ятеро постатей, пригинаючи пласкі стрижені голови, побігли у бік диких куширів, полишивши нидіти на вітру продірявленого джипа. Ілона того сонячного дня, коли вітер колисав, видував море жовтих квітів, сумних та печальних, як японську хоку, навіть нічого не відчула. Але цей недільний високий з вітром і жовтими квітами день, як і усі, що лягали перед нею зараз дивовижно виразно, був одноманітним. Вона ліниво потягнулася, пройшлася кімнатами, опустивши голову, як роблять люди, що не доспали. Так, їй було і холодно, і нудно. Вона чомусь попри волю подумала про Єву. Єва пішла в небуття. Так згадують лише про покійників, або коли збираються помирати. Але вона ще нікуди не збирається. Вона взагалі не хотіла її згадувати. Останні роки вона жила собі повнокровним життям, займалася грошовими справами, відкрила кілька модних бутиків, пропалила їх, перейняла справи від батька і Бориса. Батька тогоріч розбив інсульт. Він майже нічого не говорив, лише бубонів, перелистуючи однією здоровою рукою глянцовані часописи. Кошка, собака, кошка, собака, кошка. Вони сильні. Іноді у сум'ятті вона приймалась до нього жалістю, що більше нагадувала посмертну жалобу. Так, вона ніколи, зовсім ніколи, навіть не намагалася думати про матір.